yhtenä kerran mä kuulin, oli Eno käynyt Afrikassa. Silloin mä kylläkin luulin, että Afrikka on mummolassa. Myöhemmin ymmärsin kyllä, että ympäri maailman Eno niin merimies seilaa laivallaan. Hän kertoi juttujaan illoin, kun mentiin nukkumaan. Unikopterin päätin silloin itselleen rakentaa. Oli kuu kaukana sentään ja mulla ikää vasta kuus. Mutta suuri halu oli lentää, valloittaa avaruus. Läpi pihan juoksin liukkaan. Autotallista sontikan hain, sängyn päätyyn sen sidoin tiukkaan, sitä univarjokopterin sain. Hei, univarjokopterin mä itse rakentelin, univarjokopterin ja sillä matkustelin. Univarjokopterilla matka onnistuu, oli sitten määränpäänä mummolla tai kuu. Tarinoita maailmasta Enolta kuulla sain. Saarista kaukaisista, joissa tanssitaan ja lauletaan vain. Kuulin apinoista, jotka puussa syövät banaanejaan. Ja miehestä, joka kävi puussa kävelyllä muuten vaan. Kuulin lapsista nälkäisistä, sodista julmista, ihmisten murheista pienistä ja suurista pulmista. Hei, univarjokopterin mä itse rakentelin, univarjokopterin ja sillä matkustelin. Univarjokopterilla matka onnistuu, oli sitten määränpäänä mummolla tai kuu. Univarjokopterin mä itse rakentelin, univarjokopterin ja sillä matkustelin. Univarjokopterilla matka onnistuu, oli sitten määränpäänä mummola tai kuu.